ตอนที่เราฟังพุทธวงศ์นะเนี่ยตอนนั้นทำให้นึกถึงท่านสุเมธบัณฑิตท่านสุเมธบัณฑิตนั้นเนื่องจากว่าท่านปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลการตรัสรู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลแล้วนี่ท่านก็มาคำนึงถึงเหตุว่าเหตุเหล่าใดหนอที่จะทำให้สำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นเหตุสร้างความเป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านก็พิจารณาถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทั้งมวลที่เคยมีในอดีตว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นท่านมาถึงความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติเหล่าใดในที่สุดก็เห็นแล้วว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีระดับสูงขึ้นไปอีกเป็นอุปปารมีแล้วก็สูงสุดเรียกว่าปรมัตถบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่เป็นพุทธกรกะธรรมเป็นธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สำเร็จผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องถือเอาทานนี่แหละเป็นสรณะสิ่งที่อยู่ในตัวของท่านเลยนะท่านร้องบุคคลทั้งหลายที่ร้องเรียกหมายความว่าต้องการสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแรงกล้าที่สุดที่เป็นเหตุให้สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือทานทำยังไงที่เจตนาจะหลั่งไหลในการให้ทานเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นไม่มีหมดอันนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านแสวงหาอันนั้นคือเหตุอันหนึ่งอันนั้นถ้าเปรียบเหมือนกับว่าปราสาทหลังหนึ่งที่ใช้เสาประมาณ30ต้นทานบารมีก็เป็นเสาเท่ากับเสา3ต้นทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีนั่นก็ถือเอาเสาหลักคือทานก่อนถือเอาเสาหลักคือศีลถือเอาเสาหลักคือเนกขัมมะสร้างปราสาทคือความเป็นพระพุทธเจ้านะสำเร็จพระพุทธเจ้าที่วิจิตด้วยรัตนะอันหาที่สุดมิได้นะพันหลังจากที่สมาทานแล้วเนี่ยชีวิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ถือเอาบารมี10เป็นสรณะถือเอาบารมี10เป็นข้อปฏิบัติทานนี้ไม่ได้ร้องเรียกหาจากวัตถุแต่ร้องเรียกหาจากเจตนาของท่านท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทานเพราะศีลท่านก็ไม่ได้ไปร้องเรียกเอาจากสิ่งอื่นท่านก็ร้องเรียกเอาจากเจตนาของท่านนะเพราะศีลคือเจตนาศีลคือเจตสิกศีลคือสังวรศีลคืออวีติกมะท่านก็ร้องเรียกหากุศลศีลที่มีอยู่ในใจของท่านเนกขัมมะก็คือสัมมาสมาธิทั้งหลายนะท่านก็ร้องเรียกหาสมาธิจากใจของท่านอีกนั่นแหละปัญญาก็เป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับใจประกอบแล้วกับใจมันท่านก็ร้องเรียกว่าทำอย่างไรใจที่เป็นปัญญาเนี่ยจะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นสิ่งเหล่าใดที่เป็นสายท่อทานเรียกว่าสายต่อท่อให้เกิดปัญญาเช่นการฟังเป็นต้นท่านจึงยินดีในการฟังแต่จริงๆท่านต้องการปัญญาการฟังเป็นเหตุผลคือปัญญาท่านต้องการผลคือปัญญาเมื่อท่านมีปัญญาท่านก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะท่านก็เจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะทั้งทานทั้งศีลทั้งเนกขัมมะทั้งปัญญาถ้าขาดวิริยะไม่สำเร็จแน่มันวิริยะนี่เป็นตัวผลักดันที่จะทำให้เจริญทานศีลเนกขัมมะและปัญญาเนี่ยนะมันความเพียรเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะตรัสรู้ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรนี่คนที่มีความเพียรที่ทำต่อเนื่องได้ต้องมีความอดทนสูงมากเพราะทุกอย่างในโลกนี่มันอุปสรรคเยอะเนี่ยนะธรรมดาอุปสรรคอันนี้มีแน่นอนปัญหาเยอะเรื่องมากว่างั้นเถอะพันจะต้องมีขันติต้องไม่ถือเอาสิ่งอื่นเป็นพวกเบี้ยบ้ายรายทางต้องไม่สนใจเนี่ยนะเรียกว่าไม่เอามาใส่ใจไม่เอามามนสิการถือเอาการเจริญกุศลเป็นประมาณทนอยู่ได้ที่จะเจริญกุศลต่อไปโดยไม่ถือเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการให้ทานไม่ถือว่าสิ่งอื่นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลต่อการเจริญเนกขัมมะปัญญาและวิริยะไม่ถือเอาสิ่งใดเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคแล้วก็ เพราะอะไรเพราะท่านมีสัจจะเนี่ยนะที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามีสัจจะโดยเฉพาะมีวจีสัจจะปฏิญญาณปฏิญาณว่าจะปฏิบัติข้อปฏิบัติให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อแทงตลอดญาณสัจจะในที่สุดทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะคือพระนิพพานเป็นอันดับสุดท้ายท่านก็ถือเอาสัจจะเป็นหลักฉะนั้นคนที่มีสัจจะนั้นใจต้องอธิษฐานค่อนข้างบ่อยมากชวนะที่เป็นกุศลตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกคือกุศลธรรมทั้งหลายมันเป็นผลผลิตของการตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยนะกุศลมันก็ไม่เกิดมันต้องขยันตั้งขนาดไหนตั้งที่จะให้ทานตั้งที่จะรักษาศีลตั้งที่จะเจริญเนกขัมมะตั้งแล้วตั้งอีกตั้งบ่อยๆไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักนายเหมือนอย่างว่าผู้ที่แสวงหาโภคทรัพย์ไม่เบื่อหน่ายในการตั้งใจหาโภคทรัพย์ฉันใดผู้ที่แสวงหาอริยทรัพย์ก็เหมือนกันตั้งใจที่จะแสวงหาทานให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอย่าลืมว่าทานไม่ได้ร้องเรียกเอาจากสิ่งอื่นจากใจทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใจทั้งหมดเนี่ยนะทานก็ร้องเรียกเอาจากใจของตัวเองศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่ใจพันต้องตั้งใจบ่อยๆการตั้งใจอันนั้นประกอบไปด้วยเมตตาเพราะหวังความสุขแก่ตนและบุคคลอื่นหวังประโยชน์หวังความสุขแก่ตนและคนอื่นอันนั้นเรียกว่าเมตตาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีความผูกพันไม่มีอาลัยอาวรณ์ในการเจริญกุศลดังที่พระองค์บอกว่าอะไรแม้แต่ธรรมะเราก็ยังสอนให้ละจะกล่าวไปยายถึงอะไรถึงอะธรรมเล่าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าไม่ให้มีความติดข้องด้วยอำนาจฉันทราคะในกุศลธรรมทั้งหลายเลยตรงกันข้ามไม่ผูกพันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยถ้าหากว่ามานั่งแบบฝันหวานถึงแต่สิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยจะได้ทำเหตุสิ่งใหม่ๆไหมไม่เพราะถ้ายิ่งติดข้องในสิ่งที่เป็นอดีตเท่าใดเนี่ยนะมันก็ทำให้ปริมาณการเจริญกุศลจำกัดอย่างเช่นบอกว่าสมาทให้ทานเอ้าให้แล้วเมื่อเช้าให้แล้วทำไมต้องให้อีกศีลเมื่อเช้าก็สมาทานแล้วทำไมต้องสมาทานอีกสมาธิก็เจริญแล้วกำหนดแล้วสงบแล้วพอแล้วปัญญาก็รู้แล้วรู้ครั้งเดียวก็เกินพออริยสัจฟังมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะถือว่าตัวเองมีแล้วก็เลยพอแล้วความภาคเพียรทำครั้งเดียวก็พอแต่ไม่หรอกผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะถ้าหากว่ามัวแต่คอยติดพันในสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วจะได้ทำกุศลธรรมใหม่ๆไหมจะได้เจริญกุศลธรรมเหล่านั้นใหม่ๆต่อไปไหมหัวใจก็มีอย่างเดียวว่าคิดอย่างไรจะเจริญกุศลธรรมใหม่ๆได้ยิ่งขึ้นต่อไปเหตุอันนั้นที่ทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความเคารพทำด้วยความตั้งใจทำด้วยอย่างต่อเนื่องเรียกว่าสาตัจจะกิริยาทำด้วยความเคารพตั้งใจจริงๆเรียกว่าสักกัจจะกิริยาทำด้วยความเคารพมากแล้วก็นิรันตระยาวนานอันนั้นเรียกว่าทนจริงๆเลยเหมือนกันเนี่ยทนที่สุดในโลกเนี่ยนะไม่เคยมีผู้ใดอดทนได้ขนาดนั้นเหมือนกันทนมากอันนั้นแหละที่บารมีทั้งหลายเหล่านี้จนในที่สุดก็สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านี้สร้างความเป็นพระสัพพัญญูได้สำเร็จจริงๆซึ่งเราก็ได้ศึกษามาพอสมควรหรือมาบ้างแล้วจากจริยาปิฎกก็ตามหรือจากพุทธวงศ์ก็ตามหรือจากมหาปรินิพพานสูตรมหาประธานสูตรหรืออีกหลายสูตรเดียวกับอัปทานเป็นต้นเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในแง่บุพพจริยาคุณทีนี้การศึกษาต่อไปเนี่ยจะเน้นพระคุณนะคุณพระพุทธคุณทั้งหลายที่เราคุ้นเคยว่าพระพุทธคุณส่วนพระสรีระคุณนั้นก็มีโอกาสค่อยกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พระพุทธกิจทั้งหลายนี้ช่วงนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอาพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่าที่พอจะศึกษาค้นคว้าได้เอามากล่าวเนี่ยนะก็โดยถือเอาหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาเป็นโครงสร้างแต่จะไม่อธิบายตามลำดับหน้าอธิบายตามลำดับใจเนี่ยนะบอกว่าใจอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะบอกว่าอ้าวถ้าอยากเปิดลำดับหน้าก็ไปท่องให้จำที่ง่ายนิดเดียวนี้ที่กล่าวบอกว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสร้างเหตุท่านสมาทานท่านถือเอาข้อปฏิบัติคือบารมีเนี่ยเป็นสรณะนะท่านเอาเป็นสรณะเลยเนี่ยนะ ที่เรียกว่าแลกด้วยชีวิตหมดเลยที่เรียกว่าสละทุกอย่างเพื่อทานสละทุกอย่างเพื่อศีลสละทุกอย่างเพื่อเนกขัมมะเพื่อปัญญาเพื่อวิริยะโดยไม่คำนึงถึงวัตถุข้าวของเครื่องใช้สิ่งรอบตัวตลอดจนถึงอวัยวะและชีวิตมันถ้าไม่เรียกว่าสารณะแล้วเรียกอะไรมอบกายถวายชีวิตนี้ให้แก่ทานแก่ศีลแก่เนกขัมมะแก่ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเจริญคุณธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะอุปมาซะยืดยาวเนี่ยเพื่อจริงๆแล้วต้องการให้เรารู้ว่าแล้วเราถือเอาอะไรเป็นสรณะที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ข้อปฏิบัติตัวใดที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเราร้องเรียกการตรัสรู้เราปรารถนาการบรรลุมรรคผลนะโดยมากผู้ที่ศึกษาคำสอนเนี่ยถามเหอะ199เนี่ยนะโดยมากปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งนั้นน่ะถามอาจจะตอบแหมตอบวกไปวนมาแต่จบลงที่บรรลุมรรคผลนิพพานตอนต้นเนี่ยอาจจะเรื่องมากวกวนวกไปวนมาแหมใช้เวลาตอบ10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่จบที่บรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับคนที่ศึกษาคำสอนทีนี้ถามว่าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องต้นที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลเนี่ยมันคืออะไรที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลเลยจริงๆเนี่ยนะค้นเลยจากร่างกายจากชีวิตจิตวิญญาณสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยอะไรที่จะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้อะไรก็มีศรัทธาเป็นเบื้องแรกอะไรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นยังไงก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันคือความเป็นพระโสดาบันโสดาปัตติผลเรียกว่าผลของการเข้าถึงกระแสคืออริยมรรคมันการปฏิบัติที่จะให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเบื้องต้นจริงๆนั้นขึ้นต้นด้วยศรัทธาศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาของเราที่มีต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือพระธรรมแล้วก็บุตรของพระพุทธเจ้าคือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสาวกของพระองค์ถือว่าเป็นบุตรของพระองค์พระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็เป็นของพระองค์นั่นแหละพระธรรมก็เป็นของพระธรรมนั่นแหละพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วก็เป็นของพระธรรมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าปัจจัตตังเฉพาะตัวของท่านเองแล้วของเราอ่ะถ้าจะถามว่าตัวเราทั้งหลายเนี่ยเอาจากอะไรที่จะช่วยให้เราจะเกาะท่านจริงอยู่เรามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะตัวสรณะจริงๆอ่ะคืออะไรตัวสรณะนะตัวสรณะคือตัวศรัทธากับตัวปัญญานะตัวสรณะเนี่ยนะนั่นก็คือตัวศรัทธาศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลจริงๆเนี่ยนะต้องถือเอาศรัทธาเป็นหลักแต่ศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าจะไม่โง่เขลางมงายคือคิดง่ายๆดังที่กล่าวบ่อยๆว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะโง่มันก็สุดแล้วล่ะมันคือมันก็สุดๆจริงๆคนนั้นน่ะนะแต่ถ้าใครบอกแม้คุณเนี่ยมีแต่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มีปัญญาเลยนี่ขนาดศรัทธาพระพุทธเจ้ายังโง่ขนาดนี้นะพูดตรงๆอ่ะศรัทธาพระพุทธเจ้ายังโง่ขนาดนี้ถ้าไปศรัทธาไอ้คนที่กำลังพูดเนี่ยจะโง่อีกขนาดไหนนะคนที่มาพูดบอกแม่คุณนี่ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากไปถ้าเราต้องไปเชื่อคนที่พูดนั้นเราโง่สุดๆเลยว่างั้นเถอะนับถือสิ่งที่ดีสุดแล้วยังลดเกรดตัวเองเนี่ยนะลดระดับโหลดมาจนถึงนับถือปุถุชนเนี่ยเป็นศาสดาเพราะเราเชื่อคำของปุถุชนที่พูดบอกว่าคุณอย่านับถือพระพุทธเจ้าให้มากเลยคุณอย่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้มากเลยคำอันนี้เป็นคำของปุถุชนเอาเป็นประมาณไม่ได้ไม่ใช่คำของพระรัตนตรัยไม่ใช่คำของสรณะเพราะเราต้องแยกแยะว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยสมบัติของเราทรัพย์ของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราปรารถนาจะบรรลุมรรคผลการที่เราปรารถนาบรรลุมรรคผลนั้นจึงถือเอาศรัทธาของเรานั้นเป็นข้อปฏิบัติทีนี้ศรัทธาอันนั้นเนี่ยดังที่กล่าวว่าธรรมะเนี่ยจะไม่มีอะไรโดดๆสังขารธรรมทั้งหลายจะไม่มีอะไรโดดๆถ้าพูดศรัทธาก็ชื่อว่าพูดวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วถ้าพูดศรัทธาก็แสดงว่าเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์แล้วเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้น หรือพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้วและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเพราะเราไม่ได้เลื่อมใสพระสงฆ์ในฐานะท่านห่มผ้าเหลืองเนี่ยนะเราเลื่อมใสพระสงฆ์ทั้งหลายในฐานะเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ที่รักศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้ที่รักสมาธิผู้มีปัญญาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาผู้เสมอกันด้วยศีลและปัญญานั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้นับถือผ้าไม่ได้นับถือคมที่ห่มผ้าแต่ถ้าผู้ใดห่มผ้าแล้วมีคุณธรรมเราก็นับถือละแต่ผู้ใดไม่นับห่มผ้าแล้วไม่ได้เจริญด้วยคุณธรรมเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นสมณะอยากเยื่อเป็นสมณะแกลบอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่พระรัตนตรัย